falla runt kring en tronsjuk stad. Och nattens fåglar alla gå ut i full parad. Då vaknar i mitt hjärta en syndfull lust och brand. Till ljus och färger bjärta midsommarkant. Jag är från topp till tå ett kärleksstundens varn. Jag spinner mina garn, det är mitt liv. Vad ska jag göra just mitt ödeslott? Jag kan ju älska blott, det är mitt. Som fjärilen bränner sin vinge tunn och skör, så skövlat svart hjärta varor jag väller för. Jag är från topp till tå ett kärleksstundens barn. Jag spinner mina garn, det är mitt liv. Sin vinge tunn och skör, så skövlat svart hjärta varor jag väller för. Jag är från topp till tå ett kärleksstundens barn. Jag spinner mina garn.